program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Premierem Mateusz Morawiecki, wicepremierem Beata Szydło. To jedyna zmiana w nowym, starym rządzie. Przy sprzeciwie opozycji Senacka Komisja Praw Człowieka rekomenduje senatorom przyjęcie bez poprawek ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Halny wciąż groźny, ale dzisiaj będzie już słabszy. Wczoraj powołanie, dziś ekspoze, jutro głosowanie. Mimo nieoficjalnych zapowiedzi skład rządu bez zmian. Kieruje nim jednak teraz dotychczasowy wicepremier Mateusz Morawiecki, którego prezydent powołał na premiera. Dotychczasowa premier Beata Szydło została wicepremierem bez teki. Powołując rząd, prezydent Andrzej Duda odniósł się do tego w swoim wystąpieniu. Bardzo szanuję tę decyzję. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. I ewentualnie później przeprowadzić rekonstrukcję. Nowy premier zapowiedział, że jego rząd będzie rządem kontynuacji, a punktem odniesienia będą bezpieczeństwo rodziny, godna praca i mieszkanie dla wszystkich. Ale jednocześnie będziemy starali się, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski, żeby był rządem wszystkich obywateli, żebyśmy byli akceptowani, żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. Dziś premier Morawiecki ma wygłosić w Sejmie ekspoze, a na jutro zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Do nowego premiera płyną gratulacje. Przesłał je Mateuszowi Morawieckiemu, m.in. szef Rady Europejskiej. Donald Tusk napisał w liście do nowego premiera, że liczy na dobrą współpracę. Działanie na rzecz silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i jedności wszystkich państw członkowskich jest potrzebą chwili. Mam nadzieję, że znajdziemy sposobność porozmawiania o tym przy okazji najbliższej Rady Europejskiej, napisał na Twitterze były polski premier, a okazja do rozmowy już pojutrze, podczas unijnego szczytu w Brukseli. Ponad 8 godzin obrad. Efekt? Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje senatorom przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym przyjętych w piątek przez Sejm. A komisja odrzuciła m.in. wniosek Platformy Obywatelskiej o przerwanie obrad i przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Podczas posiedzenia senator Bogdan Klich mówił, że proponowany projekt ustawy o KRS to nie sanacja wymiaru sprawiedliwości, a egzekucja niezależnych sądów. To, co próbujecie w tej chwili zrobić, czyli zmianę ustroju sądów powszechnych, należy wprost nazwać kolejnym zamachem na konstytucję. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomniał o zasadzie suwerenności narodu. Ta legitymacja pochodząca właśnie z tego, że przedstawiciele narodu dokonują wyboru przedstawicieli do KRS-u, że to jest wzmocnienie tej legitymacji demokratycznej. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in., że 15 sędziów, członków KRS, będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Powstać mają dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której mają zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku, chyba że prezydent zdecyduje inaczej. Nadal są miejsca, w których nie ma prądu, na drogach zalegają powalone drzewa, mieszkańcy muszą sobie radzić w uszkodzonych przez wichurę domach. Halny wciąż wieje na południu kraju i jeszcze da się we znaki, ostrzegają synoptycy. Porywy wysoko w górach mają 150 km na godzinę, mówi Kamil Walczak z IMGW. Jest to wiatr fenowy, wiejący z kierunków południowych. Co to znaczy fenowy? Wiatr fenowy jest to ogólne pojęcie, a halny jest to już taka nazwa regionalna dla rejonu Tatr. To jest wiatr, który ma swoje ścieżki schodzenia. Artur Surowiecki, klimatolog ze stowarzyszenia Skywarn Polska. On jest takim wiatrem bardzo porwistym, nie wieje cały czas, a tak po prostu takimi falami się nasuwa. I może być bardzo niebezpieczne. Dla niektórych miejsc wprowadzono trzeci stopień zagrożenia. Najgorzej wciąż jest na Podhalu, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Niskim i w Bieszczadach. Silny wiatr będzie też dokuczał w Sudetach. Odwołane pociągi, zamknięte niektóre odcinki autostrad i szkoły. Tak wygląda sytuacja na północy Włoch po opadach śniegu i deszczu oraz wichurach. Najtrudniejsza sytuacja jest w Piemoncie i Ligurii. Do dzisiaj zostało zawieszone kursowanie pociągów na niektórych trasach w obu tych regionach oraz w Emilii Romanii i w Toskanii. Największy paraliż dotknął wczoraj sieć kolejową w Piemoncie. Tam na torach pojawił się lód. Zamknięte zostały zasypane śniegiem odcinki autostrad w okolicach Turynu, a w dolinie Ao

wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani ruch. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdym branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani ruch. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie fachowcy. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie zmienimy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie zmienimy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie zmienimy fachowcy. Baba i Gabriela to metalowcy oczywiście. Huk roboty, huk roboty. Zapraszamy do trójki. Ale po kolei sobie ze wszystkim damy radę. 16,5 minuty po szóstej. Co my dziś? My dziś między innymi odwiedzimy naszych przyjaciół. Przyjaciół w Piszkowicach. Nie można się zakochać każdym dziecku, które się uśmiechnie? Zdrabnie serce. Przychodzi się do pracy i dziecko się cieszy, że nas widzi. To jest coś wspaniałego. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Piszkowicach. Odwiedzimy sobie dziś przed świętami. Proszę posłuchać tego po 7.40. Będziemy w Piszkowicach. A troszkę wcześniej będzie oczywiście George Michael. Dziś taki hit, że państwo nie uwierzą. Proszę posłuchać też uważnie. A poza tym moda. Moda świąteczna, sweterki z reniferem są już zakupione? Wciska się przycisk i na przykład renifer śpiewa ho, ho, ho albo Merry Christmas. Ho, ho, ho, Merry Christmas. Żeby coraz bardziej udziwnić, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do kupna kolejnej rzeczy w kolejnym roku. Cała kolekcja jest z cekinami. Bardzo mi się podoba, ale to raz na rok. Okazjonalna bluzka. Później leżałaby w szafie. No tak, no chyba, że ktoś odważny i sobie w lipcu może spacerować z takim reniferem, który krzyczy ze swetra ho, ho, ho. To już niedługo. Przed 6.30 zapraszamy serdecznie. Moda przedświąteczna i świąteczna. A poza tym w programie o 7.20 tata programuje. Za każdym razem, kiedy rysujemy kody, kiedy chcemy wydać polecenie, musimy narysować czarną drogę. Czarny kolor jest dla robota informacją, że może pojawić się program. No właśnie, będzie program, będziemy programowali 20 minut po 7. Projekt tata wcześniej, kwadrans po 7. Dr Tomasz Rożek. Dziś będzie rozmowa o wodzie. Przed 7. Łukasz Błąd oczywiście. Zapraszamy serdecznie i co? Urywki z kalendarza. No, ale przede wszystkim polecam państwu dziś George'a Michaela i hit. Hit, jakich mało. 227 trójek, Piotr Łodej już przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl to adres elektroniczny. SMS-owo 71335. Możemy spokojnie zaczynać. Bo roboty huk, jak ustaliliśmy. 2, 2 i 7 trójek, tak jak mówiłem, do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ja dostałam takiej nieziemskiej energii, bo domyślam się przeboju George'a Michaela i żeby zdążyć, śmigam szybko sam na spacer. Nie mogę się już doczekać. Dziękuję, pozdrawiam. No, to jeszcze chwilę może potrwać, bo to po 7.35 to będzie taka melodia. No właśnie, tylko tyle możemy Państwu w tej chwili zaprezentować, naprawdę, żeby to była niespodzianka. Więcej w swoim czasie. Zapraszamy do trójki. Ale już ten pierwszy dźwięk był bardzo interesujący. 23 minuty po szóstej. W święta lubimy sobie zaszaleć. Już nie tylko ozdabiamy domy typowo świątecznymi dekoracjami i kupujemy świąteczne gadżety, na przykład zastawę stołową w renifery czy Mikołaje. Coraz większą furorę robią też świąteczne sweterki. Kiedyś widywaliśmy je w amerykańskich filmach. Trochę były śmieszne, ale teraz właśnie i one wpisują się w świąteczną, świecką tradycję, mówi Marcin Dobosz z jednego ze sklepów sieciowych. W tym roku mamy klasykę, bombki zwykłe, bez żadnych Mikołajów. Za to cekiniaste. Cekiniaste, tak. Cała kolekcja jest z cekinami. Pani oczywiście. Się podoba, bo widzę, że pani ogląda. Tak, ale ja to za dużo mam lat. Dlaczego? Do takiej bluzki. Super by pani wyglądała w takim sweterku świątecznym typowo. Nie, to tylko jest okazjonalna bluzka, a resztę później leżałaby w szafie. Ale może warto zaszaleć. Nie, no pani, bardzo mi się podoba, ale to raz na rok. Mamy renifery w kolekcji dziecięcej. Pojawiają się też zwykłe opakowania prezentowe, różowa kokarda na swetrze. W tym roku co jest najmodniejsze? Bombka. Zwierzęta, renifer, nieustannie. Większość firm na rynku w tej chwili produkuje świąteczne sweterki. Magdalena Kacalak z Pisma o zakupach Avanti. No i rzeczywiście jest coś takiego, że wpadamy w takie familijne, świąteczne szaleństwo na kilka tygodni przed świętami. Każdy musi coś takiego sobie kupić. Czy każdy? Większość ludzi rzeczywiście. To nawet widać u nas w pracy. Zdarza się, że ludzie przychodzą ze sweterkami w reniferka typowego, jak na przykład pan Darcy w dziennikach Bridget Jones. Moda na takie sweterki przyszła z Zachodu. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania górują. Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Od lat tam właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia możemy obserwować ludzi ubranych w takie trochę kiczowate, jednak należałoby powiedzieć, sweterki, reniferki, mikołajki czy bałwanki. Ale też proszę zwrócić uwagę na fakt, że rodzina królewska w okresie przed Bożym Narodzeniem, składając życzenia swoim poddanym, zawsze jest ubrana w jakieś kiczowate sweterki. Na początku żeśmy to tak dziwnie odbierali, a w tej chwili zaczynamy się trochę bawić. Bawimy się tym, nie traktujemy tych świąt śmiertelnie poważnie. Mam 11-letnią córkę, to hit. Taka bluza albo sweter z jakąś taką właśnie choinką z Mikołajem. Najlepszy prezent. Kupiłam. A dla męża? Bluzę. Założę. Dla wnusi tak. Tak, dla dzieci. A pani by założyła? Nie. Ja nie. Infantylny czy co? No właśnie. To jest hit czy kit? Troszeczkę się zmieniło to przez ostatnie lata, bo kiedyś to był faktycznie synonim kiczu i takiego zdziecinienia odrobinkę. Natomiast wydaje mi się, że i na fali powrotu lat 80. jakiejś takiej nostalgii za familijnymi filmami z Chevy Chase'em na przykład, to się robi coraz bardziej modne. Czy są jakieś trendy tutaj? Czy co roku pojawia się to samo? Czy my mamy jakiś taki typowo polski akcent, jeśli chodzi o takie bożonarodzeniowe stroje? Nie wydaje mi się, żebyśmy my jako Polska byli tutaj przodownikiem trendów. To jest raczej tak, że zaciągamy rzeczy z zachodu. To jest ogólny taki trend. No to są renifery, to są święte Mikołaje, to są nadruki paczek z prezentami. Czy jesteśmy coraz bardziej bogatym społeczeństwem, skoro stać nas na takie gadżety, które służą w zasadzie nam tylko przez kilka dni w roku? To jest troszeczkę niezależne, bo tak naprawdę taki kiczowaty sweterek może każdy sobie sam zrobić, jak tylko mama czy babcia potrafi robić na drutach. A Polki jeszcze z czasów stanu wojennego prawie wszystkie robiły na drutach, bo nic nie można było dostać. To teraz zrobienie takiego kiczowatego sweterka jest formą zabawy. Jedyne, co się może zmienia, to właśnie takie elementy, że na przykład LED-owe światełka. Te sweterki jeszcze migają do tego. To są takie historie, że wciska się przycisk i na przykład renifer śpiewa ho, ho, ho albo Merry Christmas. Ho, ho, ho, Merry Christmas! Żeby coraz bardziej udziwnić, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do kupna kolejnej rzeczy w kolejnym roku. Żeby tylko sweterek wiedział, kiedy ma zaśpiewać. Nieważne, że niepraktyczny, ale ile radości może sprawić taki świąteczny sweterek przy stole? Pytała o to Izabela Woźniak. No i teraz pytanie oczywiście do Państwa. Kto będzie miał w sobie taką odwagę, żeby przyznać się, że ma w domu i w święta włoży sweterek z Rudolfem? Freeway down. Run, run, Rudolph.

Telewizja Polska zawiadomiła prokuraturę w związku z piątkowym atakiem na dziennikarkę TVP Info. Skan dokumentu z pieczęcią prokuratury okręgowej w Warszawie zamieścił na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski. Nie ma zgody na chamstwo, knajactwo, przemoc i bulgaryzmy w życiu publicznym. W piątek przed Sejmem w trakcie protestu zorganizowanego przez obywateli RP dziennikarka została słownie zaatakowana przez jednego z uczestników manifestacji. Przeprosił ją za to lider stowarzyszenia Paweł Kasprzak. Stwierdził, że słowa, które padły, nie powinny były paść. Masło drogie, ale przynajmniej dobrej jakości. Kontrolę przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że producenci nie dodają tańszego tłuszczu roślinnego, chcąc przez to obniżyć swoją cenę, koszty i być atrakcyjniejszym dla sieci handlowych. Jakość nie uległa pogorszeniu, pomimo że rynek wzrastał i była pokusa, żeby, nazwijmy, dodatkowo zarobić. Mówił prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Eksperci podkreślają, że kupując masło warto sprawdzić jego cenę za kilogram. Produkt danej firmy na półce może wydawać się bowiem tańszy niż inny, ale to dlatego, że kostka jest nieznacznie mniejsza. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7. Od zeszłego sezonu mam czapkę zimową w renifery taką z pomponem. Nie wiedziałem, że jest kiczowata, napisał pan Maciek. Teraz nie wiem, co mam o niej myśleć. Myśleć o niej ciepło, bo ona się przyda. Dziś może nie specjalnie, bo wysoka temperatura, ale od jutra już może. No i jeśli pan mieszka na południu kraju, to proszę ją trzymać mocno, bo wieje. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami na południe, także we wschodniej połowie kraju. W pozostałych regionach popada deszcz. Na północy i w górach deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny. Lokalnie, między innymi w górach, jeszcze porywisty. Po południu słabnący. Ciśnienie rośnie, temperatura jeszcze też. Od 6 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 8 w Łodzi i Częstochowie, 10 w Warszawie i Lublinie, do 12 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Od jutra będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Nagrody sportowe Polskiego Radia. Zakończyliśmy SMS-owe głosowanie słuchaczy, która spośród 10 największych gwiazd polskiego sportu otrzymała nagrodę słuchaczy na najlepszego sportowca 2017 roku. Dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące plebiscytu na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 7 za chwilę. Prasa, zmiany, bo piosenka bardzo odmieniona. Odmieniona jak... no nie wiem co. together. Bardzo zmieniona wersja. A właśnie, jeszcze w sprawie George'a Michaela, bo mówiłem Państwu, że dzisiaj będzie taki hit, że naprawdę nie wiem, jak go określić. Pan Marek proponuje tytuł i wystarczy odpowiedzieć na antenie tak lub nie, czy trafił, czy nie trafił. Nie, nie, to nie ta piosenka, o której Pan napisał, Panie Marku. To będzie ta piosenka. A tyle na razie możemy zaprezentować. Po jednej nutce zgadniesz? Zadumał się chłopak, damy mu jeszcze chwilę. To nie była ta piosenka, o której myślał pan Marek. Nie, to nie jest ta piosenka, panie Marku. Możemy spróbować jeszcze raz, to Michał próbuje. Bardzo ładne nagranie, bardzo. Michał ma tam taką stopę pod stopą. Słychać, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Michał dzisiaj jest ze wsparciem. Tak, zwróciłem uwagę, no i rozmawiałem nawet ze wsparciem. Pozdrawiamy wsparcie, machamy wsparciu. Tak. Co to znaczy być przywiązanym do szkoły, do nauki i się poświęcać dla niej? Naprawdę duży szacunek dla młodzieży. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, no to przewijają się tutaj słowa nowy, stary, niecałkiem nowy. Odmieniony jak piosenka. No właśnie, o kim mogą pisać gazety? Oczywiście o rządzie. Nowy rząd w starym składzie to dziennik. Niecałkiem nowy rząd premiera Morawieckiego to Rzeczpospolita. Wewnątrz nowy premier, stary rząd. Koleżeński premier, czyli rządowe déjà vu. To już Gazeta Wyborcza na układ nowy, stary rząd. Rząd kontynuacji to nasz dziennik, a Gazeta Polska pisze po prostu premier. Ale tytuł chowając, nie wiem czemu, pod pachę prezydenta. Czy tu jest jakaś ukryta aluzja? No, zobaczymy. Pod łokciem. No, tak powiedziałbym, no dobrze, pod łokciem. Mm-hmm. Niech będzie. Okej. Okay. No dobrze. No i oczywiście jeszcze tabloidy, bo tu też warto sięgnąć po Vox Populi. Tutaj element świąteczny się pojawił, bo jest nawet szopka zamiast rekonstrukcji. Taki tytuł w fakcie, w Super Ekspresie, a to już fragmenty życiorysu Mateusza Morawieckiego, już wspomniane przeze mnie wczoraj za gazetami, więc do tego nie wracamy. A co poza tym? Ważne i ciekawe rzeczy. O Bitcoinie. Zysk dla firm, problem dla NBP. W oczach Banku Centralnego i Nadzoru Finansowego kryptowaluty to coraz poważniejsze zagrożenie, pisze dziennik, ale przedsiębiorcy widzą w nich szanse na dodatkowe zyski. Uwaga, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego również szykują szeroko zakrojoną kampanię przeciwko wirtualnym walutom. Bo kryptowaluty są jedynie cyfrową reprezentacją wartości. Nie są emitowane tak jak tradycyjny pieniądz przez bank centralny czy inne organy publiczne i nie są powiązane z walutami określonego kraju. To nie zmienia faktu, że są przez niektórych uznawane za środek płatniczy. Szczególnie mocne w tej kampanii akcentowane mają być zagrożenia związane z możliwością utraty wirtualnych środków podczas cyberataku, a także ryzyko uczestnictwa w piramidzie finansowej, praniu brudnych pieniędzy i wspieraniu terroryzmu. Na podobne niebezpieczeństwa zwracał też w przeszłości uwagę resort finansów o Bitcoinie. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, a niebawem Państwo usłyszą także jakby z oficjalnych źródeł urzędowych. Rzeczpospolita teraz. Czytamy, że, to też ciekawa rzecz, firma Deloitte szacuje, że co drugi Polak kupi prezenty, gdzie? W internecie. Oczywiście. Najwięcej takich zamówień, nawet 60-80%, jest realizowane w ostatnich 2 tygodniach przed gwiazdką. Tymczasem mimo gigantycznego obciążenia pracą Poczty Polskiej, Poczta Polska niespodziewanie wycofała się w tegorocznych przedświątecznych okresach szczytowych z dostarczania paczek w niedzielę. Choć taką usługę miała w ubiegłym roku, ustaliła Rzeczpospolita. W państwowej spółce twierdzą, że niedziela to czas dla rodzin. Nie chcemy zakłócać miru domowego. Tak tłumaczy Jerzy Garycki, dyrektor zarządzający pionem operacji logistycznych Poczty Polskiej. Niedziela bez paczek, pisze o tym dziś Rzeczpospolita, ale obok o aferze grubszej, jak można tak się wyrazić, ktoś podrobił podpisy funkcjonariuszek stołecznej policji, by utrącić możliwy awans ich niedawnego przełożonego inspektora Andrzeja Krajewskiego. Kobiety zawiadomiły prokuraturę krajową. Krajewski stracił stanowisko w listopadzie po zarzutach o mobbing. Ta sprawa jest wyjaśniana. Teraz ma nową odsłonę. Nieznany sprawca podszył się pod 2 funkcjonariuszki i wykorzystując ich personalia fałszywie oskarżył komendanta. Pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza pisze, że w tle rekonstrukcji rządu i wojny o sądy Sejm przepycha ustawę o dostępie do broni palnej. Będzie można przyjść na przykład na Marsz Niepodległości z pistoletem w kieszeni, grzmią posłowie opozycji. Cytuję ich Wyborcza na stronie pierwszej. Projekt ustawy przygotowywała posłanka Anna Maria Siarkowska z PiS, miłośniczka broni palnej. Jesienią na Twitterze napisała pro-life i pro-gun. To się nie wyklucza. To logiczna konsekwencja. Bronimy życia nie tylko przed narodzeniem, ale i po. Czasem z bronią w ręku. I dodamy, że pozwolenia na broń, tak jak dotychczas, będzie wydawać policja, ale pytania do egzaminu będą wcześniej publikowane. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Poza tym jeszcze echa afery reprywatyzacyjnej, to w Gazecie Polskiej Codziennie ujawniono nieznane dotąd dokumenty w sprawie Noakowskiego 16, czyli kamienicy, na której rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zarobiła miliony. Są dowody, że Waltzowie pozyskali nieruchomość na podstawie sfałszowanych aktów notarialnych. Dowody w tej sprawie znaleziono w Mławie i Olsztynie, pisze Gazeta Codzienna na stronie pierwszej. Puls biznesu o przetargach, które mijają się z wykonawcami, ale także o tym, że w obawie przed konkurencją przedsiębiorcy przestali ujawniać statystyki. Chodzi o krematoria, które stają się biznesem. I to dziś w Pulsie Biznesu państwo przeczytają. No i jeszcze sportowe echa wczorajszego dnia, czyli losowania. Wojna królów, Ronaldo kontra Neymar. To będzie hit 1/8 finału Ligi Mistrzów. Czyli Ronaldo kontra Neymar, czyli Real Madrid kontra PSG. Gdzieś... I tu będzie mecz. Więcej o tym w przeglądzie sportowym. Panowie, niedawni rywale z La Ligi hiszpańskiej, znów staną naprzeciwko siebie. A w piłce nożnej ciekawy temat tygodnia. Słowa wagi ciężkiej, czyli jak słowa w wywiadach z różnymi sportowcami czy piłkarzami zmieniły ich losy, czy losy ich drużyn, a nawet momentami jeszcze losy jeszcze większe znacznie. No, choćby wspomnieć o słynnym wywiadzie Dariusza Dziekanowskiego, który mu się nie podobało w Łodzi, no i potem musiał szybko wracać do Warszawy, ale nie tylko polskie przykłady. Roy Keane z Irlandii, ale także wielu, wielu innych. Rzecz to ciekawa, dlaczego Chris Daum nie został trenerem reprezentacji Niemiec? No, miał kosę z innym ważnym trenerem i ten drugi zablokował jego, no to też można powiedzieć, awans. To ciekawy reportaż dziś w piłce nożnej. Krystian Hanke. Widzę, że słownictwo branżowe się pojawiło. Też. Mieć kosę. Pan Michał zgadł, co to będzie za piosenka George'a Michaela dzisiaj, ale nie powiemy jeszcze w tej chwili. Panie Michale, tak, to będzie to. No, za 13 minut 7, teraz ładne nagranie. Takie spokojne, łagodne. I nie jest to George Michael. Nie, nie, nie, zdecydowanie nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Babyface. There was a girl I used to know. She was all so beautiful. She's not here anymore. She had a college degree, smart as anyone could be. Had so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. Abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this the two girls. Well, how come, how long, it's not right, tried to give, I cried for help. She even blamed things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. That's what we like to tell ourselves, but no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man. She paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs. And maybe next time we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, it's so wrong. Do we let it just go on, turn our backs and carry on? Babyface oczywiście, ale nie sam, bo Stevie Wonder także mu pomagał. Za 8,5 minuty będzie siódma, teraz czas. Urywki z kalendarza. Czas na nasze cotygodniowe spotkanie. Łukasz Błąd, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Namawiałem czcigodnych kolegów porannych, miłościwie nam prowadzących, żeby zechcieli wraz z nami obejść dzisiejsze święto, a tu guzik, nie zgodzili się. Choć może w ten właśnie sposób uczcili Dzień Guzika. Plan był taki. Spodziewają się państwo serwisu, a tu guzik, muzyczny rozkład jazdy, a guzik, urywki z kalendarza, a jeszcze jeden i już jesteśmy zapięci pod samą szyjkę. Kto, kiedy i po co ustanowił ten dzień, nie wiadomo. Niewiadomych jest więcej. W Turkmenistanie 12 grudnia to dzień neutralności. Dla obywateli poważna zagwostka. Jak tu pójść na wiec, paradę czy pochód, nie deklarując się po stronie kogokolwiek, a nawet czegokolwiek. Niby w Aszchabadzie miał być taki zupełnie bezstronny piknik z darmową kiufta szurpą na kościach z baraniny, ale jakiś portal napisał, że to ulubione danie prezydenta, no i z neutralności pikniku guzik. 84 lata temu Malcolmowi Irwinowi udało się nagrać aż 2 minuty filmu z rzekomym potworem z Loch Ness. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o aktorstwo, to główny bohater był oszczędny w środkach. Nie to co Keiko od tytułowej roli w serii Uwolnić Orkę, który odpłynął do wiecznej głębiny dokładnie 14 lat temu. Przy okazji znajomy historyk myśli społecznej twierdzi, że pod tym tytułem Uwolnić Orkę spokojnie można by nakręcić film przedstawiający walkę chłopów o uwłaszczenie i zniesienie pańszczyzny. Dzisiejsza data okazuje się ważna także dla nauki. 69 lat temu na świat przyszedł wybitny matematyk Eliyahu Rips. Wyliczył on statystycznie częstsze występowanie ciągów równoodległych liter w biblijnej Księdze Wyjścia. No jak się okaże, że tak samo dzieje się po przetłumaczeniu na dowolny język, to już na bank Bóg jest największym matematykiem.